thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Σταλαγματιά, σταλαγματιά, γεμίζει η στάμνα η πλατιά. Οπα. Τι, πώς ξεκινάμε έτσι, τι είναι αυτό? Δεν είπαμε ότι θα λέμε... Ότι θα λέμε παροιμίες, ρε παιδί. Α, ναι. Είναι η καινούργια μέθοδος διαχείρισης πανδημίας που ξεκινάμε, την εισάγουμε, παίρνουμε το παράδειγμα από τον δεύτερο πολίτη της χώρας. Πρώτη είναι η Πρόεδρος Δημοκρατίας. Δευτεράτζα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντάξει, μωρέ. Ναι. Όχι τώρα, ναι. Και επειδή... Ποια είναι η αγαπημένη παροιμία εσένα? Εγώ σου είπα, γιατί είναι ανασκόπηση. Όποιος νύχτα, για πες τι. Γιατί λέει ο Μητσοτάκης, να το εξηγήσουμε για όποιον δεν το έχει δει. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη για τα εμβόλια. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πίεση στην κοινωνία. Καλησπέρα, είναι η Φάρμα των Ζώων, Θάνος Καμίνελης, Κωνσταντίνος Πουλής. Το είπα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει μια πίεση στην κοινωνία, του λένε γιατί δεν γίνονται εμβόλια και να γίνουν εμβόλια και γιατί δεν κάνουμε αρκετά εμβόλια και να γίνουν περισσότερα. Και παιδιά, ο Πρωθυπουργός. Το επιχείρημα που σκοτώνει. Ναι, που μιλάει στη λαϊκή παράδοση. Επειδή είναι ταυτοχρόνως και πολύ ευφυής, γλαφυρός και υπεύθυνος και προσέχει πάρα πολύ, είπε, όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Και αυτό είναι, ρε παιδί μου, αυτό που θα θέλεις να ακούσεις από έναν πρωθυπουργό όταν περιμένεις ότι η λύση για την πανδημία είναι τα εμβόλια. Και γι' αυτό λέει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Κάνουμε αυτή τη στιγμή, κάνουμε πόσα, 5.800, πόσα είπε ότι έχουν κάνει σήμερα. Τέλος πάντων, γύρω στις 5.000 εμβόλια την ημέρα κάνουμε τώρα, αλλά θα φτάσουμε τις 8.000 εμβόλια. Ενώ περιμέναμε όλοι οι Έλληνες πολίτες να είναι ηλίθιοι, φαίνεται ότι παρόλα αυτά κάποιοι σκέφτηκαν, ακούστε τώρα παιδιά, σκέφτηκαν να κάνουν τον πολλαπλασιασμό. Πόσες μέρες έχει ο χρόνος, 356, πόσες έχει? 365. Μάλιστα, 365. 64 ή 65 με τα δισεκτά. 65-66 είναι. 364-5. Νομίζω. Δεν μπορώ να τα ξέρω κι εγώ όλα, ρε παιδιά. Νομίζετε ότι είμαστε υπεράνθρωποι, αλλά είμαστε κοινή θνητή. Ναι. Λοιπόν, πολλαπλασιάζει τώρα με το 8.000 και βγαίνει καμιά τριετία για να εμβολιαστούμε. Και λες τώρα, αυτό ο Πρωθυπουργός το είπε για καλό, ότι θα κάνουμε 8.000 εμβόλια την ημέρα. Του φάνηκαν πολλά, δηλαδή. Του φάνηκε ότι θα γίνει καλή δουλίτσα, έτσι. Περίμενε, γιατί τα μαθηματικά. Λοιπόν, θα ψάξω να βρω το προηγούμενο, γιατί είναι πολύ ωραίες αυτές οι συσκέψεις που κάνουν για τον εμβολιασμό. Κάνουμε μόνο συσκέψεις. Το οποίο γενικά καλό. Ούτε αυτό δεν σε αρέσει, δηλαδή. Όχι, να μην κάνουν συσκέψεις, δηλαδή, οι άνθρωποι. Ναι. Εσύ θέλεις να αποφασίζουν έτσι όπως κάνατε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και σου λέει. Ας πούμε την προηγούμενη φορά, λέει ότι εμβολιάζουμε περίπου 5.000 συμπολίτες μας την ημέρα. Και η προηγούμενη φορά είναι 6 του μηνός, είναι Τετάρτη. Και το βλέπεις αυτό και λες, okay, πότε ξεκίνησε το πρόγραμμα εμβολιασμού? Δεκέμβριο. Ναι, 27 Δεκεμβρίου λέγανε. Ναι. Και έχεις εμβολιάσει 16.000 πολίτες. Δεν κάνεις 5.000 την ημέρα. Γιατί... Μπορεί να έκανες μία μέρα 5.000 και την άλλη μέρα 3, σε 3 φίλους σου. Ναι. Όπως έγινε. Ναι. Αυτό δεν είναι 5.000 τη μέρα. Το πόσο εμβολιασμού κάνει την ημέρα βγαίνει από το μεσόωρο. Αυτά πάρει ως την Κεραμαίος. Ναι. Εδώ είναι που χρησιμοποιούνται. Όπως βγαίνουν και τα τεστ. Όχι, όπως είναι το ίδιο με τα τεστ. Όμως δεν είναι μέσος όρος. Δηλαδή θυμάσαι που η Κεραμέως συνέκρινε ένα σχολείο στο Παγκράτη με ένα σχολείο στην Άνω Κολοπετινίτσα. Το θυμάμαι. Και έβγαζε μέσο όρο. Εκεί δεν χρησιμοποιεί το μέσο όρο, είναι παράλογο. Εδώ χρησιμοποιεί το μέσο όρο. Στα τεστ χρησιμοποιεί το μέσο όρο. Και όμως νομίζω ότι το 5000 είναι οροφή. Είναι το ρεκόρ. Γιατί όταν λέει ότι έχουμε φτάσει εκεί, αλλά θα φτάσουμε στις 8, δεν είναι ότι κάποιες μέρες κάναμε 2,5 εμβόλια, κάποιες μέρες κάναμε 10.000, βγάλε μέσο όρο. Σαν τα 100 μέτρα, ξέρω εγώ, στο Στίβο. Υπάρχει ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. Είναι 9,70 κάτι. Ναι. Δεν λες ότι ο άνθρωπος τρέχει τα 100 μέτρα σε 9,70 κάτι. Ναι. Δεν είναι ακριβώς αυτή η ταχύτητα του ανθρώπου. Σωστό. Είναι το μέγιστο. Ακόμη και εγώ, που τρέχω πάρα πολύ γρήγορα. Στα 10. Πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν με έχετε δει, παιδιά, αν μπορούμε να βγάλουμε ένα βιντεάκι στο press. Τα κάνουμε αυτά. Mm-hmm. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι μιλάμε πρόχειρα. Μπορούμε να τραβήξουμε ένα βιντεάκι να τρέχω 10 μέτρα, να δούμε. Και υπολογίζετε εσείς μετά το χρόνο. Λοιπόν, στην περίπτωση των εμβολίων, υπάρχει όλο αυτό το σούσουρο που γίνεται όλο αυτόν τον καιρό. Και φτάνει μετά η στιγμή για να μας πούνε πόσοι θα εμβολιάζονται. Και σου λέει ποια είναι η απάντηση από τα πιο επίσημα χυλάκια που μπορεί να συναντήσει κανείς μέσα στην ελληνική κοινωνία, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μας. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, πρέπει να βγούμε να κάνουμε. Παίζουν τα παιδιά, συγγνώμη, κάνουμε από το σπίτι μας και παίζουν τα παιδιά έξω, παιδιά. Επιτρέψτε μου λίγο να βγούμε να κάνουμε παρατήρηση στα παιδιά. Έχουν πάρει ένα καινούριο τόπι εδώ πέρα και. Προχωράμε. Δεν προχωράμε. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά. Προχωράμε, κάνουμε εμβόλια. Προχωράμε αυτό που το γράφεις με κεφαλαία στο τέλος του κειμένου. Γράφεις ένα κείμενο και λες: η Ελλάδα πάει μπροστά. Mm-hmm. Έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί. Ένιωσα μεγάλη συγκίνηση για την ανθρωπότητα, για την επιστήμη. Ζήτω η δάπνο του Φουκού και Α και Ου. Ναι, εμβολιάστηκε ο τάδε Μπάρμπας που είναι ξάδερφος κάποιου υπουργού. Προχωράμε. Και καταλήγεις με το προχωράμε. Και σχολιάζει ο Γιάννης, ας πούμε. 2 εκατομμύρια εμβολιασμού στο μήνα, μας έλεγε τώρα ο Μπαλατσινός. Ο κύριος Κικίλιας σήμαινε 65.000 την ημέρα. Τώρα ο Κούλης μας τάζει 8. Και η λέξη κλειδί είναι το τάζει, γιατί ακόμα το 8 δεν το έχουμε δει. Τώρα από 16 έχουμε πάει στους 27, που σημαίνει ότι 8 δεν έχει υπάρξει. 8.000 εμβολιασμοί δεν έχουν υπάρξει ακόμα. 16 προχθές, 27 σήμερα, μέσος όρος 5,5. Αυτό. Και γενικά έχουμε και στόκ, από ό,τι φαίνεται, 105.000. Δηλαδή υπάρχουν εμβόλια, αλλά αυτό το περίφημο δίκτυο που η κυβέρνηση ήθελε να τη λέμε μπράβο, που το παρουσίασε έγκαιρα πριν εγκριθεί το εμβόλιο. Μπράβο, ήθελα να το πω αυτό, ρε Θάνο, και μου το θύμισες. Γι' αυτό, Κωνσταντίνε, κάνουμε μαζί εκπομπή. Αυτό το περίφημο εμβόλιο, αυτό το περίφημο δίκτυο, εκεί κλεμμένες διαφάνειες από την εταιρεία με τα ψυγεία. Θυμάστε. Ναι. Κλεμμένες διαφάνειες. Δεν λειτουργεί. Έχεις εμβόλια στην αποθήκη. Δεν είναι ότι δεν έχουμε εμβόλια αυτή τη στιγμή. Λες ότι έχεις 150.000 στοκ. Και δεν μπορείς να εμβολιάσεις παραπάνω από 5.000 την ημέρα. Πώς στο διάολο γίνεται αυτό? Έχεις πανδημία. Κάθε μέρα που περνάει κοστίζει στην οικονομία. Πώς γίνεται να μην μπορείς να διαθέσεις πιο γρήγορα τα εμβόλια? Το όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Δεν είναι απάντηση. Δεν ξέρω πώς θα το σχολιάσω. Εγώ νομίζω ότι μία από τις καλύτερες δηλώσεις της πανδημίας, που δεν τη συμπεριλάβαμε, ήταν post στο Facebook, ήταν του Αρίστου Δοξιάδη, που είπε ότι άκουσε το πρόγραμμα του εμβολιασμού από την κυβέρνηση και λέει: προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα το κάναν αυτό ο Πολάκης, ο Ξανθός και ο Τζανακόπουλος. Και το ελάχιστο που μπορεί να πει κανείς είναι: ρε φίλε, άκουσες μια ανακοίνωση, δεν θα ήθελες να κρατήσεις μια πισινή μέχρι να γίνει κάτι? Να το δούμε λίγο να γίνεται, να ξεκινάει. Δεν σου λέω να το κάνουν, γιατί θα μας τα πούν αυτά, επειδή έρχονται ειδήσεις από το εξωτερικό και βλέπεις ότι να στη Γερμανία, να στην Αμερική και εδώ τους χαλάσανε τα εμβόλια, εδώ πήγε ο άλλος, έκανε σαμποτάζ, εντάξει, και καταφθάνουν τέτοιες ειδήσεις. Οπότε υπάρχει έτοιμο το οπλοστάσιο, φροντίζουν κιόλας να παίζονται αυτές οι ειδήσεις προκειμένου να υπάρχει έτοιμο το αντεπιχείρημα που θα λέει: μα ρε παιδιά, εδώ ολόκληρη Γερμανία, τι περιμένετε κάθε φορά που εμείς θα γελάμε με κάποια βλακεία που έχουν κάνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πριν απενέψεις κάποιον, δεν πας, αν δεν είσαι φανατικός, mm-hmm. δεν πας να πενέψεις κάποιον για μια εξαγγελία. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι στοιχειώδης σύνεση που σου λέει, θες να περιμένεις λίγο να δεις τι θα γίνει κιόλας. Γιατί αυτό που έγινε είναι ότι τη δεύτερη μέρα τους κοροϊδεύαμε που εμβολιάζανε δαπίτες και μετά δεν κάνουν εμβόλια. Δεν κάνουν τουλάχιστον με τίποτα που να πλησιάζει τον ρυθμό που συζητούσαμε. Και προσέξτε, θα κάνανε 2 εκατομμύρια εμβόλια το μήνα. Μετά μας είπαν ότι δεν καταλάβαμε καλά. Θα υπήρχε η δυνατότητα 2 εκατομμυρίων εμβολιασμών το μήνα, αλλά όχι απαραίτητα η διαθεσιμότητα. Mm-hmm. Και τώρα μπορεί να μην έχουν φτάσει 2 εκατομμύρια εμβόλια, αλλά και αυτά που έχουν ρημαδοφτάσει δεν μπορούν να τα κάνουν. Οπότε δεν είναι παράλογη η κριτική που λέει ότι όλον αυτόν τον καιρό φλιαρούσατε σε αυτές τις συναντήσεις, σε αυτές τις ενημερώσεις. Φλιαρούσατε, λέγατε. Ήτανε κάποιος ο οποίος μιλούσε χωρίς να αντιστοιχεί σε τίποτε αυτό που έλεγε. Εμείς το καταλαβαίναμε. Το καταλαβαίναμε από στοιχειώδη επαφή με την χώρα μας. Και βέβαια το καταλαβαίναμε. Αλλά προσπαθείς να βάλεις τα νούμερα κάτω και να δεις τι γίνεται, πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα, πώς δεν βγαίνουν και να βγάλεις μια άκρη με βάση αυτά τα δεδομένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το βασικό γεγονός είναι ότι δεν έχει υπάρξει τίποτε που να θυμίζει ενημέρωση. Εγώ νομίζω ότι ακόμη και το φιάσκο των Θεοφανίων ήταν πρόβλημα ενημέρωσης. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι που δεν έχει συμβεί αυτό. Η συνεργασία με το κοινό, το να μπορέσεις να απευθυνθείς στους ανθρώπους και να τους εξηγήσεις τι πρέπει να κάνουν και γιατί πρέπει να το κάνουν. Αυτό δεν έχει συμβεί. Καθόμαστε και συζητάμε όλες αυτές τις ηλιθιότητες για τα, όλες αυτές τις σαχλαμάρες για τα εμβόλια και την ίδια στιγμή όποιος έχει λίγο μυαλό στο κεφάλι του καταλαβαίνει ότι αυτή είναι μια κουβέντα για να περνάει η ώρα. Δύο πράγματα. Το ένα από το chat, το άλλο ένα δικό μου σχόλιο. Όταν μιλάμε για νούμερα εμβολιασμών, γιατί θα παίξει αυτό το επόμενο διάστημα. Ναι, είναι επί δύο. Είναι, ναι, δια δύο. Αυτή τη στιγμή είναι μηδέν, αλλά είναι λογικό να είναι μηδέν γιατί θέλεις 28 μέρες. Ωραία. Αλλά επειδή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που κάποιοι θα έχουν εμβολιαστεί δύο φορές και κάποιοι μία, και όλο αυτό θα μετράται σε κάποιους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί, και θα είναι 300.000 το νούμερο, και δεν θα ξέρεις εκεί πέρα πόσοι έχουν εμβολιαστεί κανονικά, πρέπει να είμαστε ακριβείς και απλώς το λέμε από τώρα. Ελπίζουμε ότι θα μας λένε. Επειδή δεν έχουμε στοιχεία που να λένε ότι παίρνουμε τα στοιχεία, εδώ δεν λένε τα τεστ που κάνουν. Έχουμε πάντα αυτό στο νου μας. Δεύτερο μάλλον τώρα που μου ήρθε, υπήρχε η σκέψη και είχε εκφραστεί. Μπράβο Κωνσταντίνε, λείπει η λαμπρίνη να κουνάει καρέκλες. Υπήρχε η σκέψη και είχε εκφραστεί. Σου λέει, αφού έχουμε λιγότερα εμβόλια, μπορούμε να μην εμβολιάσουμε 28 μέρες, να περιμένουμε παραπάνω. Και υπήρχε σε πολλές χώρες αυτό και αναγκάστηκε να βγει η εταιρεία, η BioNTech, και να πει ότι παιδιά δεν ενδείκνυται αυτό το πράγμα. Πρέπει ο εμβολιασμός να γίνει ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν γίνεται να πείτε εντάξει, εμβολίασα, τα λέμε το Μάρτιο. Έκανε την πρώτη δόση, έλα τη δεύτερη το Μάρτιο, γιατί δεν βγαίνουν τα logistics. Υπήρξε όχι μόνο στην Ελλάδα, υπήρξε κουβέντα και στη Γερμανία, α πούμε, ακούστηκε αυτό. Λόγω των πρώτων ελλείψεων στην ΕΕ. Καταπληκτική πάντα η Ευρωπαϊκή. Πρωτοπόρα η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί να κάνει το ανάποδο. Αυτό. Και όπως λέει και ο Σαλάτιος, και αμέσως βγήκε στο Παπαδάκι και ανακοίνωσε ως μέτρο για το άνοιγμα των σχολείων το ότι θα εμβολιαστούν με προτεραιότητα εκπαιδευτικοί. Φοβερό και τρομερό. Πότε θα εμβολιαστούν οι εκπαιδευτικοί? Μπορεί την άνοιξη. Μπορεί. Η κυβέρνηση λέει ότι το Γενάρη ξεκινάει σιγά σιγά, ανοίγει η πλατφόρμα και έχουν προτεραιότητα, σωστά, οι ευπαθείς ομάδες των 85 συν. Ένα. Δύο. Να μην είμαστε και σίγουροι ότι οι εκπαιδευτικοί θα εμβολιαστούν με προτεραιότητα, γιατί έχουν βγει διάφοροι κλάδοι και έχουν ζητήσει να εμβολιαστούν αυτοί με προτεραιότητα, γιατί με το επιχείρημα ότι συναντούν κόσμο. Οι εισαγγελείς, ας πούμε, όχι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ένωση Εισαγγελέων πριν το 2020 είχε βγάλει ανακοίνωση και ζητούσε να έχει μια προτεραιότητα και κάποια ακόμα που αυτή τη στιγμή δεν το θυμάμαι και έγινε πιο πρόσφατα. Δηλαδή υπάρχουν εδώ, σκάνε και τα συμφέροντα, ομάδες συμφερόντων. Σου λέει, ναι, δικαστήρια ανοιχτά. Εγώ με πάρα πολύ κόσμο. Θα σου πει κι ο άλλος, ναι, και εγώ είμαι επιχειρηματίας, ας πούμε, συναντιέμαι με τόσο κόσμο. Δεν είναι σίγουρο κιόλας ότι θα έχουν προτεραιότητα αυτοί που πρέπει να έχουν. Το είδαμε. Φταίμε εμείς που λέμε ότι αυτή είναι μια παρελκυστική συζήτηση, ρε παιδιά, που μας γράφανε ότι αμφισβητούμε το πρόγραμμα των εμβολίων και δίνουμε τροφή στους... Είσαι λίγο ψέκας. Είμαι λίγο ψέκα σήμερα. Όχι, το λίγο το δέχομαι. Παιδί. Λίγο, τώρα, αυτή την περίοδο δηλαδή. Περνάω την περίοδο. Φάση, ναι. Περνάω τη φάση μου. Πώς πειραματίζεται κανείς και κάνει σεξ με σκίουρους για κάποια περίοδο της ζωής του και λέει δεν το είχα δοκιμάσει. Πριν δεν έχω ξανακάνει. Μετά, αλλά. Όχι, δηλαδή συνενετικό λίγο, τους κατέβει το σβέρκο, αλλά είναι μια φάση πειραματισμών. Εγώ αυτή την περίοδο είμαι λίγο ψέκας, δηλαδή νιώθω πολύ μεγάλη απόκληση από την επίσημη επιστημονική ενημέρωση, γιατί απόκληση από την πολιτική ενημέρωση είναι φυσιολογικό να νιώθουμε γιατί μας κοροϊδεύουν. Φαίνεται ότι αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο είναι ότι είναι τόσο πολιτικοποιημένη η επιστημονική ενημέρωση που τι να πω ρε παιδιά, χωρίς να το θέλω, χωρίς να το έχω προσχεδιάσει, χωρίς να νιώθω ότι μου ταιριάζει, η αλήθεια είναι ότι καταλήγω να έχω μια απόσταση από την ενημέρωση. Είχε την εντύπωση τώρα ο κακοπροαίρετος ο Σαλάτιος, ας πούμε, ότι η κεραμαίωση αυτό στο Παπαδάκι απλά σκεφτόταν εκείνη την ώρα μέτρα. Και σίγουρα αυτό δεν συμβαίνει. Σίγουρα το Υπουργείο Παιδείας είναι κατεξοχήν το Υπουργείο που τα κάνει όλα με σχέδιο. Που ανοίξει τα σχολεία με τις ίδιες τάξεις, γιατί δεν μπορούμε. Δεν πήρε ποτέ μέτρα όλο το καλοκαίρι ενώ περνούσε νομοσχέδιο για τη ιδιωτική εκπαίδευση. Κλείνουν από εδώ, κλείνουν από εκεί. Η τηλεκπαίδευση είναι ένα τεράστιο φιάσκο. Οπότε προφανώς είναι σε αδιέξοδο. Δεν είναι εκπαίδευση αυτό το πράγμα που γίνεται. Ο Κωνσταντίνος νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσει, έχοντας παρακολουθήσει το πώς γίνεται το μάθημα σε όλες τις βαθμίδες. Γι' αυτό οι άλλοι βγήκαν πανικόβλητοι και λένε: ωραία, θα τα ανοίξουμε. Και μετά και τώρα το ξανασκέφτονται. Θα πει επιτροπή, δεν θα πει νηπιαγωγεία δημοτικά και τέτοια. Γιατί και οι δύο δρόμοι, όταν έχει φτάσει. Όταν με την. Όχι ολιγόρια, με τις επιλογές σου έχει φτάσει την κατάσταση σε ένα τέτοιο σημείο όπου και οι δύο επιλογές θα γυρίσουν μπούμεραγκ, ή θα τα ανοίξεις τα σχολεία και θα έχεις κρούσματα, ή δεν θα τα ανοίξεις και θα συνεχιστεί αυτό το φιάσκο και θα χάνεις από γονείς μαζικά ψήφους, έτσι. Δεν είναι όλοι ο Χατζηνικολάου να ρίχνουν δεκάρια στην Κεραμαίως. Οπότε όταν έχεις φτάσει εκεί πέρα, τώρα πανικόβλητος, προσπαθείς να βρεις τι σώζεται. Νομίζω ότι με τα σχολεία είναι αυτό που έχουμε περιγράψει εδώ και αρκετό καιρό, ότι είναι μια προσπάθεια να προσποιηθούμε όλοι μαζί ότι το σύστημα λειτουργεί. Το σύστημα με την τηλεεκπαίδευση ήταν πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει. Η τηλεεκπαίδευση χρειάζεται ειδική εκπαίδευση των δασκάλων για να μπορέσει να γίνει. Πρέπει να είναι φτιαγμένη για να γίνεται έτσι. Δεν το κάνεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχουν πάρα πολλά μαθήματα που γίνονται από απόσταση και εγώ έχω διδάξει χρόνια μαθήματα εξ αποστάσεως. Αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη. Και το φιάσκο με την εκπαίδευση ήταν, νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, Θάνο, εσύ θα θυμάσαι καλύτερα, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει τόσο ακραία περίπτωση διαρκούς αναποδογυρίσματος των αποφάσεων σε τόσο λίγο χρόνο σε άλλο πεδίο όσο στην εκπαίδευση με το άνοιγμα των σχολείων. Εννοείς για το άνοιγμα. Δηλαδή αυτό που έγινε τώρα τις τελευταίες μέρες που είναι με τη σειρά θα ανοίξουν την Δευτέρα, θα περιμένουμε, τελικά μας είπανε αυτοί να ανοίξουμε λιγότερα, να ανοίξουμε μόνο νηπιαγωγεία και δημοτικά, θα ανοίξουμε μόνο νηπιαγωγεία και δημοτικά, πρώτα βγαίνει πώς τη λένε, η καπελώνη, όχι, δεν θα ανοίξουν, τελικά θα βγαίνει το Υπουργείο και λέει θα ανοίξουν. Και όλο αυτό γίνεται, πάλι προλαβαίνοντας κιόλας δεύτερη φορά τους, την επιτροπή αυτή των ανθρώπων που υποτίθεται ότι συνεδριάζουν. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, αυτό το είδα στα social, Θάνο. Γράψαν ότι εμφάνισαν ότι συνεδρίαζε η Επιτροπή ενώ δεν συνεδρίαζε και συνεδρίασε μετά. Είδα ότι υπήρχε μια πληροφορία, υπήρχε μια διαρροή δηλαδή στο Sky και στον Αλφα ότι συνεδρίαζε η Επιτροπή ενώ εκείνη τη στιγμή δεν συνεδρίαζε. Συνεδρίασε αργότερα. Δεν το έχω δει αυτό με τους χρόνους, αλλά ναι. Είναι το επόμενο βήμα γενικά, δεν είναι παράλογο. Καλά, έτσι ξεκινήσαμε με την Επιτροπή. Αυτό έχει γίνει από το καλοκαίρι. Ναι, αυτή ήταν η πρώτη ανακοίνωση της Επιτροπής. Βασιζόταν σε συνεδρίαση που δεν είχε γίνει, γιατί τους είχαν μόλις ειδοποιήσει και ακούσαν να. Ναι, γι' αυτό ξέρω εγώ, η ανακοίνωση του Πέτσα για το σκληρό lockdown δεν τηρούσε καν τα προσχήματα. Και όταν λέω αυτό, η μετάφραση είναι δεν αναφέρθηκαν καν οι ειδικοί. Οι ειδικοί τα μάθαν από την τηλεόραση. Και το σκληρό lockdown μαζί με εμάς εκεί πέρα. Καθόταν στο ένα καναπέ, καθόταν ο Πούλης, στο δικό του καναπέ, καθόταν ο Τσιάδρας και έβλεπα τι ανακοινώθηκε σήμερα εκ μέρους επιτροπής που είμαι επικεφαλής, τρομάρα μου. Σκληρό lockdown και ανοιχτά σχολεία. μετά μαμού σου του και το βλέπεις αυτό και, και μετά το μαθαίνουμε τώρα από εμφανίσεις των λοιμοξιολόγων στα κανάλια και είναι όλη αυτή η κατάσταση. Η διαρροή στο Sky σίγουρα βρωμάει και τρέχεις. Ποιο ήταν το... Για τις παροιμίες δεν είπαμε. Για τις παροιμίες χρειάζεται να επιμείνουμε λίγο. Για πες, Τάνο. Εγώ έχω την πρόταση και με αφορμή την απαγόρευση κυκλοφορίας που θα παραταθεί. Το όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και σκαταπατεί. Ταιριάζει απόλυτα. Θα το έχουμε στα μούτρα για κανένα δίμηνο τουλάχιστον. Κάπως πρέπει να δικαιολογηθεί. Δεν ξέρω για το απόγευμα στη Δυτική Αττική αν βολεύει. Αλλά νυχτώνει νωρίς. Οπότε πάλι ταιριάζει. Ταιριάζει. Παιδιά, αν θέλετε, πείτε μας κάποια παροιμία κι εσείς. Αν νομίζετε ότι έχετε κάποια παροιμία που ταιριάζει με τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Γιατί επειδή ως γνωστόν η κυβέρνηση ασχολείται μόνο με την επικοινωνία, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει, η αλήθεια είναι ότι το να καταλήξουμε να ανταλλάσσουμε παροιμίες ή λογοπαίγνια είναι μονόδρομος. Α, όχι παιδιά, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Εντάξει. Εντάξει. Γιάννη, έφυγε ο Βρούτσης. Ή στραβώστηνο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Κάιο γαϊδουρό δεν παρά γαϊδουρό γύρευε για καραντίνα ή συλλήψεις. Ελάτε ρε παιδιά τώρα. Έλα λίγο πιο τέτοιο. Θέλουμε κύριε έξτρα πόντους σε παροιμίες που τις λέει ο καθένας και τις έχει ακούσει κάπου στο χωριό του και δεν τις ξέρουμε οι υπόλοιποι. Αγάλη αγάλη γίνεται η αγορίδα μέλη. Α, είναι... μου πες το να μου πες άλλο. Πολύ ωραία, ναι. Στου κουφού την πόρτα, όχι. Λοιπόν, δεν κάνετε δουλειά, παιδιά. Γάτος γαμάει, γάτος σούζει. Γιάννο, Γιάννο λέω. Σκούζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα κυβερνάμε και θα είναι σαν να μην κυβερνάμε. Κοιτάξτε, να δείτε. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι παράξενο ότι επειδή δεν υπάρχει και κάποιος έλεγχος στην κυβέρνηση, δεν ασκείται και έλεγχος σε όσα λέγονται. Δηλαδή για τους εμβολιασμούς δεν θα έπρεπε να υπάρχει πίεση αυτή τη στιγμή. Με δεδομένο το πόσο έχουμε ποντάρει στους εμβολιασμούς, δεν θα έπρεπε λογικά να ασκείται πίεση για το γιατί δεν γίνονται. Δεν θα έπρεπε να περιμένουμε μια απάντηση, δηλαδή εκτός από τις παροιμίες. Είναι το. Γενικά και στην Ευρώπη, ρε παιδί μου. Γιατί έχεις πει ως κυβέρνηση ότι εμένα το μόνο μου πλάνο είναι εμβολιασμοί. Αυτό το πράγμα κάντο καλά. Δεν τρέχουν πάρα πολλά πράγματα. Όλα τα άλλα δεν τα έχεις λυμένα, τα έχεις όπως πάει. Ό,τι γίνει. Αλλά στους εμβολιασμούς πρέπει να υπάρχει. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνεται θέμα για το αν υπάρχουν σύριγγες και αναλώσιμα όταν έχει προειδοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ιούλιο και να είναι θέμα αυτό διεθνές? Όχι σε όλες τις χώρες, γιατί προφανώς κάποιες χώρες είναι πιο έτοιμες και κάποιες όχι. Και να βγαίνουν πληροφορίες από την καθημερινή, όχι από εμάς, ότι τίθενται ζητήματα για την υπόθεση ελευθερία. Και. Με τις σύρκες είναι κάτι που το λέγαμε, θυμάσαι το ότι γραφόταν αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χιουμοριστικά, ότι να δεις που θα έρθουν τα εμβόλια και δεν θα έχουν, σύρκες. Ο άνθρωπος ό,τι μπορεί και ο Θεός ό,τι θέλει, λέει ο Lost Body. Πρώτη φορά τα ακούω, ταιριάζει. Το μόνο τους πλάνο είναι να διαλύσουν τη δημόσια υγεία, λέει ο Αθήπας. Ο Κορέα παροιμία αυτή. Έλα ρε, και το όποιος πέθανε μετάνιωσε είναι ωραίο. Κοάλα λέει: πιστεύω, είπαμε αρκετές καλές. Είστε πολύ δύσκολοι σήμερα. Παιδιά, έχουμε ψηλά τον πήχη. Συγγνώμη. Δεν θα απολογηθούμε γι' αυτό. Θέλουμε το καλύτερο από εσάς και πιέζουμε για να το βρούμε. Α, έτσι το βρήκα. Λοιπόν. Έτσι δεν είναι. Κάνουμε μαζί διαδραστική εκπομπή. Ζητάμε τη βοήθεια των αναγνωστών. Μιλάμε μαζί τους. Λέτε, όλο θέλετε. Όλα αυτά με 5 ευρώ. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Είναι 5 και 29. Και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τη Φάρμα των Ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Χαιρόμαστε που το chat είναι πάντα δραστήριο. Γριά το μεσοχείμωνο θυμήθηκε πεπόνι, ας πούμε. Τι κι αν σε δέρνουν 13, αν δεν σε δέρνει ο νου σου. Περνάει lost body, έχεις ρέντα. Οτιδήποτε. Ξύλο, εντάξει, προφανώς περνάει, παιδιά. Λοιπόν, είχαμε τις δηλώσεις για τις συνέπειες από τα Θεοφάνεια, θα τις δούμε αργότερα, και ανησυχείς για την μετάλλαξη του ιού από δύο ανθρώπους, τους οποίους ακούμε πάντα προσεκτικά, δεν είναι μέλη της Επιτροπής, ο Μανώλης Δερμιτζάκης και ο Ηλίας Μόσιαλος. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια ανησυχία για την μετάλλαξη, και η οποία πρέπει να διακριθεί από τη μετάλλαξη για την οποία συζητούσαμε ατεκμηρίωτα μέχρι πριν από λίγο καιρό. Έτσι δεν είναι; Η μετάλλαξη χρησιμοποιήθηκε σε μια στιγμή που δεν υπήρχαν στοιχεία από τον Άδων Γεωργιάδη. Ήταν αυτό που έγραφε ο Μινάς το μισό λεπτό να δει τα στοιχεία στο κινητό του ο υπουργός, που αναφερόταν σε μια παλαιότερη μετάλλαξη του ιού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μετάλλαξη που παρατηρούν, μελετούν οι επιστήμονες, η οποία κάνει τα πράγματα πιο ανησυχητικά. Και η αλήθεια είναι ότι τα κάνει πιο ανησυχητικά ο συνδυασμός αυτού του γεγονότος με την αντιμετώπιση από το κράτος. Όταν λέω την αντιμετώπιση από το κράτος ή την απουσία αντιμετώπισης από το κράτος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ σαφές το τι ακριβώς γίνεται. Οπότε, αν προσθέσουμε την κυβερνητική αδράνεια αυτή την περίοδο, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αν κάναν κάτι άλλο θα μας το λέγανε, ρε παιδιά. Αν δεν ήταν μόνο τα εμβόλια δηλαδή, και κάναν κάτι άλλο και έλεγαν έχουμε ένα σχέδιο, έτσι θα ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία, έτσι θα κάνουμε περισσότερα τεστ, θα το λέγαμε. Δεν θα κρατιόταν μυστικό. Είναι φανερό ότι ποντάρουμε αυτή τη στιγμή στα εμβόλια. Επίσης είναι φανερό ότι τα εμβόλια είναι κάτι το οποίο θα αργήσει πάρα πολύ να φέρει αποτελέσματα, θα αργήσει δραματικά σε σχέση με ό,τι έχουν αφήσει τον κόσμο να πιστεύει και να περιμένει. Οπότε η πιθανότητα της μετάλλαξης του ιού και της εισαγωγής κρουσμάτων του μεταλλαγμένου στελέχους του ιού κάνει τα πράγματα λίγο ακόμη πιο εφιαλτικά. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να πει και να περιμένει κανείς τώρα. Νομίζω ότι ο κόσμος παρακολουθεί στατιστικές θανάτων και οικονομικά στοιχεία καταστροφής και περιμένει καρτερικά. Τώρα πόσο θα διαρκέσει αυτό, ως πότε μπορεί να γίνεται αυτό, δεν έχω ιδέα. Και θα συνεχίσει να τα παρακολουθεί από ό,τι φαίνεται, καθώς φαίνεται ότι η Επιτροπή λέει να εισηγείται την παράταση του lockdown. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουμε πάει πάλι μέσω διαρροών, αλλά τίθεται ζήτημα πλέον και για τα κομμωτήρια και το click away. Για όλα αυτά. Και δεν ξέρω μέχρι πότε μπορείς να φορτώνεις τον κόσμο απαγορεύσεις. Δηλαδή θεωρητικά ήταν μια εβδομάδα ώστε μετά να μπούμε και λοιπά, και πρακτικά δεν συμβαίνει τίποτα. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα ήταν πολύ πιο πολύ καλύτερο, είναι και σε αυτό του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας σε διάφορες φάσεις, να πεις την αλήθεια. Παιδιά, θα συνεχιστεί η κατάσταση, μην το κουράζουμε πολύ το πράγμα. Αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, εβδομάδα. Και ναι, είναι και μια εβδομάδα, ηρεμήστε. Α, όχι, είναι για άλλη μια εβδομάδα. Περισσότερο εκνευρίζει τον κόσμο που καταλαβαίνει ότι τον κοροϊδεύεις. Νομίζω ότι τον εκνευρίζει και υπονομεύει και την αξιοπιστία σου, η οποία μακροπρόθεσμα θα σου χρειαστεί κάποια στιγμή. Όσα χρήματα και να χώσει στη λίστα πέτσα. Λοιπόν, είχα μια εξέλιξη με την δήλωση βόμβα του Άδωνη Γεωργιάδη για την παραβίαση της πρότασης των επιστημόνων. Θα πούμε τώρα τι σημαίνει πρόταση επιστημόνων. Αποδείχθηκε στην πορεία ότι αυτό είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Υπήρξε μια εξέλιξη που είναι ότι διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη, διενεργείται μια προκαταρκτική εξέταση γι' αυτό, για να δουν αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Για ποιον; Για την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε αρχικά ότι μας είπαν οι επιστήμονες ότι υπάρχει κίνδυνος, αλλά εμείς από σεβασμό στην Ορθοδοξία, στην Εκκλησία, δεν ακολουθήσαμε αυτές τις προτάσεις και περιμέναμε να γίνει καραντίνα μετά. Ενώ είχαμε εισηγήσεις να γίνει νωρίτερα. Στην πορεία διευκρίνησε ότι όταν έλεγε ότι υπήρχαν εισηγήσεις, εννοούσε ότι κάποιοι επιστήμονες το έλεγαν, αλλά δεν το έλεγε η Επιτροπή. Υπήρξε λοιπόν μια καταγγελία. Γιατί δεν το είπε η Επιτροπή? Και θα χρειαστεί τώρα να αντιμετωπίσει τις ευθύνες της η Επιτροπή που δεν το σκέφτηκε και δεν το είπε. Και δεν ξέρω καθόλου τι θα βγει. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα βγει απολύτως τίποτε. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το σκεφτούμε, θα το αντιμετωπίσουμε, δεν θα το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή είσαι ένας επιστήμονας. Είσαι διατεθειμένος να σε χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσει την πολιτική τους αδράνεια. Δεν μπορεί να σου γυρίσει μπούμεραγκ αυτό. Δύσκολο είναι. Να σου γυρίσει κάποια πώς στιγμή δηλαδή, να σε ρωτήσει κανείς, εσύ ρε φίλε, δεν έπρεπε να έχεις πει στην κυβέρνηση ότι κολλάει στις εκκλησίες γλύφοντας κουτάλια? Και θα πρέπει να πεις εσύ, α, εγώ το είχα πει. Η ιστορία αυτή με τις μυστικές αυτές συνεδριάσεις της Επιτροπής, που είναι πολύ πιθανό, παιδιά, αυτό τώρα το λέω εμπιστευτικά, το λέω μεταξύ μας, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχει Επιτροπή. Νομίζω θα λέγεις αυτό που λέω εγώ, ότι μπορεί απλώς να μην έχουν πρακτικά, έτσι, το οποίο το θεωρώ πιθανό. Το ότι δεν έχουν πρακτικά έχει υποθεί. Πότε? Στο ένα από τα δύο ρεπορτάζ, στο ρεπορτάζ του ντοκουμέντο, έλεγε ότι ήταν ένα από τα μέλη της Επιτροπής που έλεγε ότι κρατούν περιληπτικά πρακτικά. Δεν είναι λεπτομερή πρακτικά, με την έννοια ότι καταγράφεται οτιδήποτε έχει υποθεί. Καταγράφονται τα συμπεράσματα, ας πούμε, των συναντήσεων. Αλλά δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι δεν κρατούνται πρακτικά. Mm-hmm. Αχ, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Να ήταν εκεί πέρα ένας καραφλός να ηχογραφούσε, θα μαθαίναμε πάλι χρήσιμα πράγματα. Αλλά τι να σας κάνω που δεν σας αρέσει. Τι να κάνω εγώ. Εντάξει, αλλά εγώ επιμένω στο προηγούμενο. Το ποιος να σε ρωτήσει. Να ερωτηθεί στα κανάλια σε μια συνέντευξή σου, θα δώσει μια απάντηση. Θα παίξει λίγο, θα ξεχαστεί. Αυτό είναι μια ερώτηση. Αυτή είναι η διαφάνεια. Για το υπόλοιπο δεν φαίνεται να τους νοιάζει. Γιατί δεν είναι ότι υπάρχει. Εν μέρη, δεν ξέρω πώς να πω, καλός ή κακός, τέλος πάντων, ότι ένα κύμα αμφισβήτησης και τέτοια σε κάποιους έχουν εκτεθεί. Σε μια μερίδα του κόσμου αυτή η επιτροπή έχει εκτεθεί. Για διάφορους λόγους. Για Μαρέλο, ας πούμε, το χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει γίνει για πολλούς ανέκδοτο με τη φάση με τις εκκλησίες. Αλλά αυτό δεν το έχει πει μόνο και Αβραμίδη, και η Ελληνού το έχει πει. Ο Βατόπουλος προάλλες έλεγε δεν είναι το θέμα που δεν μας συμβουλεύτηκαν. Και λέγονται τέτοια πράγματα μονίμως. Άμα θέλουμε να το πάμε πιο θεσμικά, που θα έπρεπε. Επειδή αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί και υπάρχουν νεκροί, υπάρχει μια συζήτηση γενικά στην κοινωνία, έχουν ληφθεί μέτρα, δεν έχουν ληφθεί μέτρα, πρέπει να ανοίξει ο φάκελος και πρέπει να πάει η κύριοι της Επιτροπής και να καταθέσουν ξεκάθαρα και να πούν, παιδιά, είπαμε αυτό. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν είναι λογικό να αναρωτηθεί κανείς, εσύ έχεις ένα μερίδιο ευθύνης, εγώ θα υιοθετήσω για χάρη του επιχειρήματος την παραδοχή ότι εμείς κάνουμε μια επιστημονική εισήγηση, αλλά το αν είναι εφικτό αυτό που λέμε είναι πολιτικό ζήτημα. Το υιοθετώ αυτό για χάρη του επιχειρήματος, εντάξει. Αλλά αυτό το έκανες δηλαδή? Είπες εσύ ότι ξέρετε παιδιά, δεν γίνεται να συνοστίζεται κόσμος στις εκκλησίες και να γλύφει κουτάλια? Δεν είναι σωστό. Και να μην το υποβαθμίζω τώρα, δεν θέλω να το ειρωνευτώ, αλλά πραγματικά δεν είναι κάτι για το οποίο θα χρειαστεί να απολογηθείς κάποια στιγμή? Πεθαίνει κόσμος. Ισχυρίζονται από την κυβέρνηση ότι εσύ δεν είπες τίποτε. Δεν θα χρειαστεί κάποια στιγμή να έρθεις προ τον ευθυνών σου? Δεν το καταλαβαίνω πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή νομίζω ότι ο εξευτελισμός στα μάτια ενός μέρους της κοινής γνώμης είναι το λιγότερο. Το να έχεις αίμα στα χέρια σου είναι κακό. Δηλαδή ο εξευτελισμός, αν θέλεις, νομίζω ότι ισχύει και σε ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας. Mm-hmm. Ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας θεωρεί ότι αυτό διπλασιάζει το πρεστίζ τους. Μπράβο που είναι καθηγητής πανεπιστημίου και μπράβο του που είναι και στην επιτροπή που συμβουλεύει τον Μωυσή Τσιτάχ. Αλλά δεν είναι μόνο έτσι το ζήτημα. Αν είναι θάνατοι που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, κάπως δεν θα υπάρχει ένα τσίμπημα μιας τύψης ότι είναι θάνατοι που περνάνε από τα χέρια σου αν μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Mm-hmm. Δεν το καταλαβαίνω πώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή έτσι για λόγους γοήτρου, γιατί σιγά τα αυγά διαφορετικά τι κερδίζουν δηλαδή. Γοήτρο. Προβολή. Ότι ξαφνικά από εκεί που έχεις μια θέση που έχει κάποιο πρεστίζ στις παρέες σου, ξαφνικά έχεις μια θέση με την οποία ασχολείται ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Κρέμεται από τα χείλη σου για να μάθει ποια είναι η επιστημονική αλήθεια για τον κορονοϊό. Και του λες ότι δεν κολλάει με τη θεία κοινωνία. Αλλά δεν είναι μόνο το ακραίο παράδειγμα της Γιαμαρέλου. Η Γιαμαρέλου τώρα είναι προφανώς μια γυναίκα η οποία δεν έχει κανέναν δισταγμό να εξευτελίσει την επιστημονική της αξιοπρέπεια για να υπηρετήσει τη θεούσα μέσα της. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί κάτι άλλο. Και μάλιστα με κόστος σε δημόσια υγεία, όχι το κύρος της. Το κύρος της με νοιάζει εμένα. Αλλά, ναι. Συνέχισε, sorry. Ναι, αλλά λέω ότι εκτός από αυτό που είναι μια ακραία, σχεδόν γελιογραφική περίπτωση για Μαρέλου με τη Θεία Κοινωνία, που κάπως συμβόλησε αυτό το πράγμα, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε κάθε βήμα εδώ πέρα, και στα σχολεία το είδαμε αυτό, και θα ρωτήσουμε την Επιτροπή, και ανακοίνωσαν δύο φορές τα μέτρα πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Δεν είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Και είναι γελίο για την Επιτροπή και ταυτοχρόνως είναι και εξοργιστικό για την κυβέρνηση. Γιατί ρε παιδιά, εδώ το ζήτημα είναι ότι πρέπει εμείς να πιστούμε, έστω και αν δεν είναι έτσι, έστω και αν τα στριμώχνατε λιγάκι για να εμφανιστούν έτσι, αλλά πρέπει να πιστούμε ότι ξέρετε τι κάνετε. Δηλαδή ότι όταν μας λέτε ότι θα πάρετε ένα μέτρο και ότι αυτό το μέτρο είναι σωστό και πρέπει να ληφθεί, χρειάζεται να έχουμε εμείς την εμπιστοσύνη ότι ρωτήσατε την Επιτροπή. Όταν αυτό το πράγμα γίνεται τόσο πια προσχηματικό που δεν περιμένεις καν να συνεδριάσει και είναι τέτοια η αδιαφορία σου για την Επιτροπή, πώς εγώ θα πιστώ ότι αυτό έχει κάποια σχέση με την επιστήμη? Γιατί αν δεν πιστώ ότι έχει κάποια σχέση με την επιστήμη, αργά ή γρήγορα το πολιτικό κεφάλαιό σου δεν θα αρκεί για να πιστεί ο κόσμος. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηδενικά ποσοστά άρνησης συμμόρφωσης. Δηλαδή η άρνηση συμμόρφωσης, παιδιά, είναι κόσμος που πάει στη δουλειά του και μετακινείται για να πάει στη δουλειά του και βρίσκεται στη δουλειά του. Αυτό δεν είναι άρνηση συμμόρφωσης, αυτό είναι η υποχρέωση των ανθρώπων να επιβιώσουν. Ας πούμε για το παράδειγμα, τελευταία ένα αγαπημένος μου ο Φατόπουλος μας γράφει ότι στο Crete TV είχε πει ότι δεν είχε πρόσβαση στα στοιχεία. Γενικά αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Και έχει πει ότι από το Μάρτιο έχουμε πει για μικρότερες τάξεις, ας πούμε. Σε άλλη του εμφάνιση έχει πει. Στην τελευταία του εμφάνιση για τις εκκλησίες είπε κιόλας ότι τα πάμε όλα καλά και μην υπάρχει το συγκρίνια. Τα πάμε καλύτερα από τις χώρες της Ευρώπης. Αν ακούσει τον Άδωνη Γεωργιάδη, δηλαδή, ίδιο επιχείρημα. Κάπου έχουμε χάσει την μπάλα και τους ρόλους, θέλω να πω. Γιατί. Λέμε τώρα, τι υποτάθε σε μια εμφάνιση, τι υποσύψα στη μία φορά που βγήκε, τι υποσύψα στην άλλη φορά που βγήκε, τι είπε την τρίτη φορά που βγήκε. Εντάξει. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι ακούει. Γιατί αλλιώς χάνεις όλο το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Όλη την. Από τη συμμόρφωση μέχρι το. Οτιδήποτε. Όπως λέγαμε χθες με τη Λαμπρινή. Ότι οι πιστοί που ήθελαν να πάνε και λέγανε η εκκλησία είναι το πρόβλημά σας, δεν βλέπετε τι γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως άλλος πρέπει να πει μια μπύρα στην πλατεία, λέει η πλατεία είναι το πρόβλημά σας. Το ίδιο πράγμα. Έχει χαθεί. Όλα λάθος που λέμε και στην ανασκόπηση. Το παιχνίδι είναι χαμένο σε όλα τα επίπεδα, λέει ο Κέρτ, και θα πεθάνουμε πολύ. Και ο Κούλης με την ακροδεξιά θα κυβερνάει όσο θέλει και θα φάμε εμείς το φταίξιμο και θα συμβεί ακόμα. Δικός μου άνθρωπος είσαι. Ναι, είναι αυτή η αισιοδοξία. Είναι πολύ πιθανό αυτό. Το βαθύ Πασόκ μου κάνει τη χάρη να μου πει ότι δεν το καταλαβαίνω γιατί έχω ενσυναίσθηση. Δηλαδή ότι εδώ πέρα. Γιατί σε γλυκούλης λέει. Γίνεται... Ναι. Αφελής, όπου το έχω πει εγώ και μου και δεν θα σε πείραξε, ναι. Αυτή η αφέλειά σου, η ωραία που λες. Γιατί να βραβεύουμε πολιτικούς στα πανεπιστήμια, τέτοια φάση. Με έχεις πει χαζό δηλαδή, σαν να λέμε τώρα. Έτσι το είπες. Έτσι το πήρες. Παιδιά, αυτό με τον Βατόπουλο και με την πρόσβαση σε στοιχεία, το ζήτημα είναι και αν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχουν κάπου αλλά δεν αφήνουν τον Βατόπουλο να τα δει. Το πρόβλημα είναι ότι για να έχουμε στοιχεία να δει ο Βατόπουλος πρέπει κάποιος να κάνει τεστ. Τα τεστ είναι επίσης μια συζήτηση για την οποία δεν υπάρχει καμία πίεση. Υπάρχει πίεση για να γίνουν περισσότερα τεστ, δηλαδή είναι κάτι που το ρωτάει κανένας γιατί δεν κάνουμε περισσότερα. Γιατί δεν κάνουμε περισσότερα τεστ, τι γίνεται με τα τεστ, πόσα είναι, γιατί δεν είναι περισσότερα. Δεν έχουμε, δεν υπάρχει έλλειψη. Εγώ νομίζω ότι όταν θα αναζητηθούν ευθύνες κάποια στιγμή, αυτοί οι άνθρωποι που τώρα κάθονται εκεί πέρα, σκύβουν το κεφάλι και λένε πείτε μου τι θέλετε να υπογράψω, θα τα επικαλεστούν αυτά. Δεν θα τα επικαλεστούν. Δεν θα επικαλεστεί ο Βατόπουλος. Εγώ το είχα πει δημόσια. Να, ορίστε. Ορίστε, αυτή είναι η υπεράσπιση μου. Είχα βγει στο Crete TV και είπα δεν έχω πρόσβαση στα στοιχεία. Δεν θα το πούν. Μια χαρά θα το πούνε. Μια χαρά θα το πούνε. Και νομίζω ότι το πρόβλημα είναι εδώ πέρα. Ότι μέσα από διαρκείς στρεβλώσεις και πολιτικαντισμούς δεν νιώθουμε να υπάρχει μια συζήτηση που να εστιάζεται σε πράγματα πάρα πολύ προφανή. Τα οποία τα συζητούσαμε από την αρχή κιόλας δηλαδή. Υπάρχει μια ένταση, πιέζεται το σύστημα υγείας, πρέπει να στηρίξει το σύστημα υγείας. Πριν να φτάσουν εκεί, πριν να φτάσουν οι άνθρωποι στις ΜΕΘ, πρέπει να ξέρεις που αρρωσταίνουν για να ξέρεις τι να κάνεις. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν τεστ. Για να ξέρεις πώς να προλαβαίνεις την μετάδοση, πρέπει να υπάρχει η χνηλάτιση των επαφών των κρουσμάτων. Πού είναι αυτά ρε παιδιά? Πού είναι αυτά? Έχετε μιλήσει εσείς με άνθρωπο που έχει κορονοϊό και σας είπαν ότι υπήρξε μια σοβαρή διαδικασία χνηλάτισης επαφών? Στο άλλο θέμα των ημερών έχουμε και τα απόνερα της, δεν ξέρω πώς να το θέσω, του χάους, της εισβολής των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτόλιο. Αυτής της, του καρναβαλικού δρόμενου, της αποκριάτικης οπλοκατοχής. Είναι το φοβερό που παίζει στα social και λέει το 2020 ήταν μια τρελή χρονιά και έκτη μέρα του 2021 είναι ο Viking μέσα στο Καπιτόλιο. Και λες τι ζούμε. Υπάρχει πίεση στον Τραμπ με τους δημοκρατικούς να εξετάζουν την παραπομπή του. Υπάρχει περίπτωση να γίνει η παραπομπή του και να φύγει νωρίτερα. Υπάρχουν κάποιες παραιτήσεις από κυβερνητικά στελέχη της πλευράς των, ρεπουμπλικάνων και υπάρχουν και τα ερωτήματα με τη στάση των αστυνομικών αρχών απέναντι, το λέγαμε και λίγο χθες, απέναντι στους διαδηλωτές. Πώς δηλαδή κάπως μπήκαν κάπως ανενόχλητοι μες στο Καπιτόλιο, το οποίο χαρακτηρίστηκε και ως ο ορισμός του λευκού προνομίου. Αυτό, όσο περισσότερα στοιχεία διαβάζει κανείς, τόσο πιο εξωφρενικό γίνεται. Είχαν οι New York Times ένα απόσπασμα συνέντευξης που έλεγε ο αστυνομικός, τους αφήνουμε να κάνουν τα δικά τους τώρα. Που λες, ποιο ακριβώς αστυνομικό κριτήριο είναι αυτό ή τι ακριβώς είναι αυτό? Εγώ νομίζω ότι αυτό που συζητιέται αυτές τις μέρες, έγραψε και ο Σταύρος Λιγερός, είναι αυτές οι... Αυτή η νέα πορεία που έχει ξεκινήσει τη ζωή του Σταύρος Λιγερός εδώ και κάποια χρόνια στην αρθρογραφία του. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέει είναι αυτό που πάρα πολύ συχνά συναντούμε στον σχολιασμό. την διάκριση μεταξύ Τραμπ και τραμπισμού. Δηλαδή ότι αυτό προφανώς είναι ένα πολύ ισχυρό χτύπημα στον Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να χάνει και να μην ξέρει και να χάνει, δηλαδή να χάνει με έναν τρόπο που φαίνεται εξευτελιστικός για έναν άνθρωπο που το βασικό του χαρτί είναι ότι είναι νικητής της ζωής και που αυτό πουλάει δηλαδή επικοινωνιακά, ότι είναι αίτητος. Και προφανώς αυτή είναι μια εξευτελιστική ήττα, αλλά ταυτοχρόνως το γεγονός ότι υπάρχουν υψηλά ποσοστά αποδοχής αυτής της εξωφρενικής συμπεριφοράς, μαζί και με το γεγονός ότι κατέστη δυνατό να πραγματώσουν τα αλόκοτα σχέδιά τους οι καρνάβαλοι που μπήκαν στο Καπιτόλιο, σε κάνει να σκεφτείς ότι κάτι είναι όλα αυτά. Κάτι είναι όλα αυτά. Κάτι είναι υπό την έννοια ότι είναι ένας δείκτης μιας πολιτικής νοσηρότητας, η οποία προφανώς, αυτό νομίζω ότι είναι αφέλεια να το σκεφτεί κανείς, η οποία προφανώς δεν εξαντλείται στο πρόσωπο του Τραμπ, έτσι δεν είναι. Ο Τραμπ κάπως θα πρέπει να είναι ένας δείκτης ενός φαινομένου κάπως ευρύτερου. Οπότε χρειάζεται να δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι το κακό που έκανε ο Τραμπ, ο Διονύσιος Κλήρης έγραψε ένα πολύ προκλητικό post που μετράει τις διεθνείς επεμβάσεις του Τραμπ και λέει, με συγχωρείτε, τώρα που έφυγε μπορώ να το πω επιτέλους ελεύθερα, ήταν λιγότερο επεμβατικός, ήταν λιγότερο επιθετικός από τους προηγούμενους. Ναι, ισχύει. Εγώ νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που μας αφήνει ο Τραμπ είναι αυτό που λέμε, πώς χρησιμοποιεί τον φασισμό ο νεοφιλελευθερισμός, που λέει πάλι καλά να λέτε, αυτό. Δηλαδή ότι είναι μια επιστροφή ενός καθεστώτος το οποίο για χίλιους λόγους που έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές είναι πάρα πολύ προβληματικό, το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή σαν απαλό δροσερό αεράκι ένα μεσημέρι του Αυγούστου. Δηλαδή βλέπεις τώρα τις παλιόφατσες των δημοκρατικών, αυτόν τον διεφθαρμένο μηχανισμό υπεράσπισης των ελίτ και λες, πω ρε φίλε από τι γλιτώσαμε καθώς φεύγει ο Τραμπ. Και προφανώς το γιατί γλιτώσαμε, εγώ δεν θέλω να το ισοπεδώσω, όπως και μεταξύ, ας πούμε, όπως και στα ελληνικά δεδομένα θα έλεγες ότι βεβαίως και δεν υποτιμώ τη Χρυσή Αυγή, επειδή είναι το μακρύ χέρι του καπιταλισμού. Δεν πάει να πει ότι θα πω ότι έλα μωρέ τι είναι, το ίδιο πράγμα είναι όταν χρειαστεί, γιατί κοιτάξει δείχνει και λίγο τα δόντια της, δεν είναι και λίγο, θάνατη είναι. Εντάξει, οπότε δεν το υποτιμώ καθόλου, αλλά λέω ότι ένα από τα πράγματα που παρατηρούμε τώρα να συμβαίνουν είναι ο τρόπος με τον οποίο ξαναβεβαιώνεται με πολύ μεγάλη σιγουριά και αυτοπεποίθηση ένα καθεστώς βαθύτατα νοσηρό και το οποίο δεν ξέρουμε βεβαίως τι θα συναντήσει μπροστά του, γιατί τα προβλήματα υπάρχουν. Τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά λέμε ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτό είναι να βγάζει λάδι μια πολιτική κατάσταση η οποία βρωμάει από χίλιες μεριές. Τα προβλήματα υπάρχουν και τα προβλήματα θα συνεχιστούν, έτσι. Γιατί δεν θα φέρει ένα σοσιαλιστικό σύστημα ο Biden. Ο σκοπός είναι να υπάρχει πίεση από την πλευρά του Sanders ώστε να πάει προς τα εκεί. Αλλά σε περίπτωση ειδικά κιόλας που δεν υπάρχουν αυτές οι ριζικές τομές μετά την φοβερή κρίση της πανδημίας, την οικονομική κρίση της πανδημίας, ήδη έχεις ένα μέρος του κόσμου που πιστεύει, το βγάζαμε 20% του πληθυσμού, έτσι, μελέτες, όχι εμείς, ότι οι εκλογές ήταν νοθευμένες. Έχεις ακόμα ένα μέρος του πληθυσμού που υποστήριξε τον Τραμπ και ίσως και σε δύο εκστρατείες, και τώρα μπορεί να μην εκφέρει άποψη, να ντρέπεται να εκφέρει άποψη, να μην το πιστεύει, να έχει αμφιβολίες. Και σε περίπτωση που έχεις την κοινωνική ένταση που θα φέρουν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές άμα τις ακολουθήσει και ο Biden, που είναι πολύ πιθανό, έτσι, μετά θα ξανάρθει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποιο θα έχει το 24, η Λαμπρινή λέει τον Πένς. Αλλά θα επανέλθει αυτό το ρεύμα αν δεν κοιτάξεις να το κερδίσεις με τις με αριστερές πολιτικές και μπορεί να ριζοσπαστικοποιηθεί και περισσότερο βλέποντας, ας πούμε, κινήσεις μόνο προς το δικαιωματικό χαρακτήρα και έχοντας αυτή την μόνιμη εναντίωση στο δικαιωματικό χαρακτήρα της Αμερικής προς μαύρους και λοιπά, αστυνομίες και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό. Έχει δίκιο, ας πούμε, η Λαμπρινή που λέει ότι θα το ξαναβούμε μπροστά μας και δεν έχει τελειώσει όλο αυτό. Δεν ξέρουμε καν αν έχει τελειώσει μέχρι τις 20 Γενάρη. Ο Τραμπ είναι πρόεδρος αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ. Ακόμα. Το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Νομίζω ότι χρειάζεται να έχει κανείς μια εγρήγορση σε αυτό το πολύ λεπτό και δυσεπίλητο ζήτημα, που είναι μια πολιτική του μη χείρονος, μια πολιτική όπου λες ότι μπροστά σε αυτό δεν πειράζει, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα αποδεχτώ ακόμη και τους δημοκρατικούς, και χρειάζεται κανείς να παρακολουθεί πώς έχει γίνει αυτό, πώς πλασάρεται και πώς μεταφράζεται και στα δικά μας, και σε επίπεδο σκέψης και σε επίπεδο πολιτικής. Αυτά νομίζω ότι τα έχουμε, ότι είναι μια κουβέντα σε εξέλιξη. Εγώ δεν το υποτιμώ αυτό της εξωτερικής πολιτικής, δεν υποτιμώ το όνειδος που αποτέλεσε ο Τραμπ για την Αμερική, υπό την έννοια ότι αυτά τα οποία είχαν οι δηλώσεις του Τραμπ για το Σάρλοτσβιλ και ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε την άκρα δεξιά δεν έχουν μόνο συμβολική σημασία, έχουν άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται, δρούν και εμφανίζονται ή δεν εμφανίζονται στη δημόσια σφαίρα αυτές οι μιλήσεις, οι παραστρατιωτικές ομάδες. Όπως είπε και ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, ο Biden ίσως να ήθελε να χάσει τη Γερουσία για να έχει ισχυρό άλεθι προς την αριστερή πτέρυγα και το Memorandum of Understanding, μνημόνιο, μεταξύ Biden-Sanders. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει χαθεί μέσα στην όλη υπόθεση. Δηλαδή, είχαμε όλη αυτή τη συζήτηση για τις εκλογές στην Τζόρτζια και χάσαμε το ότι οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο και της Γερουσίας. Είναι όντως πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως στο αμερικανικό σύστημα είναι διχασμένο. Μπορεί να είναι ας πούμε, Ρεπουμπλικάνος ο πρόεδρος και Δημοκρατικοί στη Γερουσία, και αυτό φέρνει προβλήματα στην άσκηση της πολιτικής. Μπορεί να φέρνει και άλοθη. Ουσιαστικά φέρνει την πολιτική, αποφεύγει τα αριστερά ριζοσπαστικά, γιατί πρέπει να περάσει, να έχει συνεχώς ο πρόεδρος να αντιπαλεύεται την Γερουσία. Νομίζω ότι ότι στο βιβλίο του Ομπάμα έγραψε κάτι, δηλαδή κάποια αποσπάσματα που είδα, νομίζω, αλλά έχει πάνω από μήνα που το κοίταζα το τι έχει βγει στο διαδίκτυο. Όντως δεν υπάρχει κανένα άλοθη πλέον για να μην κάνουν τις τομές που πρέπει να κάνουν οι Δημοκρατικοί. Αν δεν τις κάνουν, νομίζω ότι θα είναι άσχημα τα πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να πάτε εκδρομές, να βγείτε έξω, να αγκαλιαστείτε, να φιληθείτε. Και παιδιά, μη σκέφτεστε μίζερα. Μη σκέφτεστε την πραγματικότητα να σας το χαλάει. Βάλτε στο YouTube Τζάκι. Και βάλτε και χιόνια άμα θέλετε. Ναι. Να πάτε σε ένα χιονοδρομικό να ρεμβάζετε. Θα ανοίξουν τα κομμωτήρια τη Δευτέρα. Και να σκέφτεστε. Θα υπάρχει το click away. Μπορείτε. Απλά χαλαρά να τα αναλογίζεστε αυτά, να τα επεξεργάζεστε. Με αυτή τη συμβουλή λοιπόν από τους δυο μας, από τη Φάρμα των Ζώων, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Σας στέλνουμε τα βρωμερά φιλιά μας, τα γεμάτα κορονοϊό. Να είστε καλά και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.